Yarim gitti çeşmeye, aman güzel oğlan. Yarim gitti çeşmeye, aman güzel oğlan. Yaralarım deşmeye, yar yar yaralar. Yaralarım deşmeye. Yarim gitti çeşmeye, aman güzel oğlan. Yarim gitti çeşmeye, aman güzel oğlan. Yaralarım deşmeye, yar yar yaralar. Yaralarım deşmeye, yar yar yaralar. Neyim varsa vereyim, aman güzel oğlan. Neyim varsa vereyim, aman güzel oğlan. Elinden su içmeye, yar yar yaralar. Elinden su içmeye, yar yar yaralar. Yarim gitti çeşmeye, aman güzel oğlan. Yarim gitti çeşmeye, aman güzel oğlan. Yaralarım deşmeye, yar yar yaralar. Yaralarım deşmeye, yar yar yaralar. Çılgın olacağım. Gracias.